जेड की सिरा, चीनी लोक कथा। संपूर्ण जीवन के महान सम्राट ने चैन लो को आदेश दिया कि वह जेड की एक उत्तम शिला से आंधी और आग के ड्रैगन की मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाने से पहले चैन उस शिला को जानना चाहता था कि वो क्या बनना चाहती है। वो जेड की उत्तम शिला, तुमको देना है रूप नया, पर धीमे से बतलाओ मुझको, भीतर तुम्हारे छिपा है क्या। जेड की शिला से चैन को एक आवाज सुनाई देती है, पह तह बो बो श। ये किसी ड्रैगन की आवाज न थी। क्या सम्राट के आदेश की अवहेलना करते हुए चैन वह बनाएगा जो शिला बनना चाहती है, और सम्राट से दंड, शायद मृत्यु दंड पाएगा, या फिर सम्राट स्वयं उस जेड की शिला की अंतरात्मा की बात समझ लेंगे। चीन की यह लोक कथा कला की सच्चाई के बारे में एक सुंदर शिक्षा देती है। सैकड़ों वर्ष पहले चीन में चैन लो नाम का एक मूर्तिकार रहता था। नदी किनारे जो रंग बिरंगे पत्थर उसे मिलते थे, उन्हें तराश कर चैन लो पक्षियों, हिरणों और भैंसों की मूर्तियां बनाया करता था। आप कैसे जान लेते हैं कि किस पत्थर से कौन सी मूर्ति बनानी है, उसके युवा शिक्षार्थी ने पूछा। मैं सदा पत्थर की बात सुनता हूँ, चैन लो ने उत्तर दिया। हर पत्थर मुझे बता देता है कि वह क्या बनना चाहता है। दूर दूर से लोग चैन लो की बनाई मूर्तियां खरीदने आते हैं। फिर ऐसा हुआ कि संपूर्ण चीन के महान सम्राट को जब हरे और सफेद रंग की जेड की एक उत्तम शिला भेंट में मिली, तब सम्राट के एक मंत्री को चैन लो का ध्यान आया। सीधा साधा चैन लो संपूर्ण चीन के महान सम्राट के सामने उपस्थित हुआ। उसने झुककर सम्राट का अभिवादन किया। हम चाहते हैं कि जेड की शिला से आंधी और आग के ड्रैगन की मूर्ति बनाओ, सम्राट ने आदेश दिया। आपकी इच्छा पूरी करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, चैन लो ने कहा। सम्राट के सेवक उस अनमोल शिला को चैन लो की वाटिका में ले आए। चैन लो ने जेड की इतनी उत्तम शिला आज तक न देखी थी। उसका हरा और सफेद रंग ऐसा लगता था जैसे बर्फ में काई घुल मिल गई हो। महान सम्राट का आदेश था कि आंधी और आग का ड्रैगन की मूर्ति बनाई जाए, पर चैन लो सोच में था कि क्या वह शिला ड्रैगन बनना चाहती थी। उसने शिला से कहा, वो जेड की उत्तम शिला, तुमको देना है रूप नया, पर धीमे से बतलाओ मुझको, भीतर तुम्हारे छिपा है क्या। चैन लो ने झुककर शिला के साथ अपना कान लगाया। पत्थर के भीतर से एक कोमल आवाज आई, प त आवाज आती रही, प त प त प त। क्या ड्रैगन ऐसी आवाजें निकालते हैं, चैन लो सोच में पड़ गया। शायद जब ड्रैगन अपनी पूंछ सागर में इधर उधर पटकते हैं तो प त की आवाज आती है, पर उसे पक्का पता न था। उस शाम चैन लो ने चावल के बने केक खाए और चाय पी। वह ड्रैगनों के बारे में सोचता रहा। सोते समय उसे स्वप्न में भी वह प त की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह चैन लो अपनी वाटिका में आए। सुबह के प्रकाश में जेड की शिला चश्मे के हरे पानी जैसी दिख रही थी। चैन लो ने कहा, वो जेड की उत्तम शिला, तुमको देना है रूप नया, पर धीमे से बतलाओ मुझको, भीतर तुम्हारे छिपा है क्या। चैन लो ने हरे सफेद रंग वाली शिला के साथ अपना कान लगाया और ध्यान से सुनने लगा। बहुत कोमल आवाज आई, बुब बुब बुब। उसने फिर सुना, बुब बुब बुबल। क्या ड्रैगन ऐसी आवाज निकालते हैं, चैन लो ने अपने आप से पूछा। शायद उछलती मचलती लहरों से बाहर आते समय एक ड्रैगन अपने नथुनों से ऐसी बुलबुले फूकता होगा, पर यह किसी विशाल ताकतवर ड्रैगन के बुलबुले फूकने की आवाज न थी। यह तो बहुत कोमल और मस्ती से भरी आवाज थी। चैन लो का मन भारी हो गया। उसे सम्राट के ड्रैगन की आवाज अभी तक सुनाई न दी थी। उस रात भी चैन लो ने चावल के बने केक खाए और चाय पी। फिर उसने ड्रैगनों के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे नींद आई तो सपने में उसे बुब बुब बुब की आवाज सुनाई थी। आधी रात को वह नींद से जाग उठा। वो अपनी वाटिका में गया। चांदनी रात थी और चांद के प्रकाश में शिला रुपहले हरे रंग से चमक रही थी। उसने अंतिम बार उस शिला की आवाज सुनने का प्रयास किया, वो जेड की उत्तम शिला, तुमको देना है रूप नया, पर धीमे से बतलाओ मुझको, भीतर तुम्हारे छिपा है क्या। उसने अपना कान शिला पर लगा दिया। उसे कोई आवाज सुनाई न दी। चैन लो ने शिला पर अपना हाथ रखा। उसे उस शिला पर कुछ लकीरें महसूस हुई। उसकी अंगुलियां उस शिला की लकीरों पर चलने लगी। क्या ड्रैगनों के शरीर पर ऐसी लकीरें होती हैं? हाँ, उसने कहा, उनके शरीर पर सल्क यानी स्केल होते हैं। उन सल्कों को अगर कोई छूने का साहस करे तो उन्हीं से की आवाज आती होगी। पर चैन लोग को यह भी लग रहा था कि शिला की कोमल लकीरें ड्रैगन के सल्कों जैसी नहीं थी। शिला जो बनना चाहती थी उसके अतिरिक्त कोई और मूर्ति चैन लो नहीं बना सकता था, पर सम्राट के आदेश की अवहेलना करने में उसे डर लगता था। भयभीत मन से उसने उस शिला को तराशना शुरू किया। बहुत ध्यान से और सावधानी के साथ वह एक वर्ष और एक दिन तक उस शिला को तराशता रहा। आखिरकार मूर्ति बन गई। एक सुबह पक्षियों के जागने से पहले चैन लो और उसके शिक्षार्थी ने जेड की उस मूर्ति को एक कपड़े में लपेट लिया। उसे लेकर सम्राट के दिव्य महल की तरफ चल दिए। चैन लो ने महल के विशाल हॉल में प्रवेश किया जहां तीन मंत्री बैठे सम्राट की प्रतीक्षा कर रहे थे। हॉल के बीच में रखे एक मेज पर उसने वह जेड की शिला रख दी। सम्राट के मंत्री बहुत उत्सुक थे। वह झटपट शिला के पास दौड़े आए और कपड़े के भीतर झांकने लगे। ड्रैगन नहीं है, एक मंत्री फुसफुसाया। ड्रैगन नहीं है, दूसरा चिल्लाया। ड्रैगन नहीं है, तीसरा चीखा। तभी सम्राट ने उस विशाल हॉल में प्रवेश किया। आंधी और आग का ड्रैगन हमें दिखाओ, सम्राट ने आदेश दिया। मंत्रियों ने एक साथ शिला पर रखा कपड़ा हटा दिया। यह हमारा ड्रैगन नहीं है, सम्राट गरजा। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज बादलों की गर्जन जैसी थी। इसे दंड दो, तीनों मंत्री एक साथ बोले। वो शक्तिशाली सम्राट या आंधी और आग का ड्रैगन नहीं है, चैन लो बोला। उसकी टांगे सूखे पत्तों समान कांप रही थी। मुझे शिला में ड्रैगन की आवाज सुनाई ही नहीं थी। मुझे तो तीन कार्प मछलियों की आवाज सुनाई दी थी जो इस दिव्य महल के तालाब में सरकंडों के बीच मस्ती से तैर रही थी। सुनाई नहीं थी तुम्हें? सुनाई नहीं थी? सम्राट के शब्द अंगारों समान थे। इसे कैद खाने में डाल दो, दो सिपाही चैनलों को पकड़कर खींचते हुए ले गए और महल के नीचे एक अंधेरी कोठरी में उसे फेंक दिया। सम्राट ने आदेश दिया कि उस जेड की शिला को दिव्य महल से हटाकर बाहर रख दिया जाए। उस मंत्री को एक तालाब के पास रख दिया जाए। तालाब में सरकंडे उगे हुए थे। उस मूर्ति को एक तालाब के पास रख दिया गया। तालाब में सरकंडे उगे हुए थे। तीनों मंत्री सम्राट के निकट इकट्ठे हो गए। उसका सर कटवा दे, एक ने कहा। उसे उबलते तेल में डलवा दे, दूसरा बोला। उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा दे, तीसरा बोला। उस रात सम्राट ने सपने में एक मछली देखी जो मस्ती से हरे पानी में अपनी पूंछ पटक रही थी। सुबह मंत्रियों ने सम्राट से पूछा, आपने कौन सा दंड चुना है? मेरे सपनों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया, सम्राट ने कहा। दूसरी रात सम्राट ने सपने में एक मछली देखी जो गहरे निर्मल पानी में मजे से तैर रही थी। बुक बुक बुक बुक बुक बुक। अगले सुबह मंत्रियों ने फिर पूछा, आपके सपनों ने कौन सा दंड चुना? मेरे सपनों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया, सम्राट ने कहा। तीसरी रात सम्राट बेचैन रहा और सारी रात बिस्तर में करवट बदलता रहा। आधी रात के समय वो उठ बैठा और उसे एक अनोखी आवाज सुनाई दी। सम्राट बिस्तर से उठकर उस ओर आया जहां से यह आवाज आ रही थी। उसने तेजी से गलियारे पार किए, फिर विशाल हॉल में होता हुआ चांद के प्रकाश में जगमगाते बाग में आया। वहां चांदनी में चमकते तालाब के पास जेड की शिला थी। उसके पास मूर्तिकार का शिक्षार्थी खड़ा था। शिक्षार्थी तीन कार्प मछलियों के सलकों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। कार्प मछलियों के सल्क चांद के प्रकाश में चमक रहे थे। मछलियों के चिकने शरीर पानी में प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मछलियां अपनी पूंछ पटक कर सरकंडों में तैरना शुरू कर देंगी। तालाब के निकट बैठकर सम्राट जेट की शिला को एक टक देखता रहा। सूर्य उदय के समय ही मंत्रियों ने सम्राट को कार्प मछलियों को इसी तरह निहारते पाया। सम्राट, आपके सपनों ने कौन सा दंड चुना है? उन्होंने पूछा। महान सम्राट बड़े अभिमान के साथ मुस्कुराए। चैन लो को हमारे समक्ष उपस्थित करो, सम्राट ने कहा। चैन लो ने झुककर संपूर्ण चीन के महान सम्राट का अभिवादन किया। वह कठोर दंड पाने को तैयार था। चैन लो, तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया, पर तुमने संपूर्ण चीन के महान सम्राट की अवज्ञा करने का साहस भी दिखाया, सम्राट ने कहा। तुमने उन मछलियों की मूर्ति बनाई जो शिला के अंदर थी। मैंने भी उनकी आवाज सुनी है। वो तीनों कार्प मछलियां किसी भी आंधी और आग के ड्रैगन से हमें अधिक प्रिय है। तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? चैन लो थोड़ा और झुक गया। महान सम्राट, आपकी प्रसन्नता ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं अपने गांव लौटकर वही बनाना चाहता हूं जिसकी आवाज मुझे पत्थरों में सुनाई दी। तुम अवश्य वही मूर्ति बनाओगे जिसकी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, सम्राट ने कहा। तुम उस सम्मान के साथ गांव जाओगे जो सम्मान संपूर्ण चीन के महान सम्राट के प्रमुख मूर्तिकार को मिलना चाहिए। 1917 में एक व्यापारी मिस्टर A.L. गम बीजिंग चीन में अपनी सैन फ्रांसिस्को की दुकान के लिए जेड पत्थर खरीदने गया। तब एक शाही आदमी ने उसे सम्राट और जेड पत्थर की खुदाई करने वाले कारीगर की कहानी सुनाई। मिस्टर गम के बेटे रिचर्ड ने यह कहानी अपनी किताब जेड स्टोन ऑफ हेवन में सुनाई। उस कहानी को सुनने के बाद मैं उसे कभी भूल नहीं पाया और उस पर आधारित मैंने यह चित्रकथा लिखी।